DJ Young and Jonesy, Make the Sound on Kiss FM. Hello, hello, pare people, e 7 fix, începem o nouă seară de Kiss, Kiss in the Mix, adică 3 ore de piese mixate și, desigur, dedichisuri. DJ Young și Jonesy împreună cu voi, avem 0722 20 60 20 SMS-uri pentru dedichisuri, în 10 minute ne ocupăm de ele, iar puțin mai încolo avem și facebook.com/KissFM România. Până la 10, împreună cu voi la Kiss, Kiss in the Mix. Hai să începem la Kiss FM, asculți doar hituri!

you smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. In My Life. Hai să luăm primele mesaje ale serii care vin la 0722 20 60 20. Primele dedichisuri de la Cami pentru Petronela, nu mai fi supărată că nu merită, și pentru toate fetele de la Yuki, sunteți cele mai tari. Hello băieți, vreau și eu un dedichis pentru iubita mea Maria, dacă se poate, cu mesajul mi-e foarte dor de tine din partea lui Ișvan. Salut Chisule, să fie din partea lui Dias pentru Ionuț Iosif. Hai în Spania odată. Și multe mesaje cu urarea hai România, desigur, e normal să se întâmple asta. Puțin mai încolo avem și facebook.com/KissFM România, nu înainte însă de Arando Marquez, Nigia, Don Omar și Lucenzo, o piesă care merge în orice vară, dar și toamna, nu? Dansa cu Duro. Avem Gotye și Kimbra imediat, Somebody That I Used To Know, după care Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jones in the Mix la Kiss FM. Ascult doar hituri. So many like this night, think I'm gonna block the time. So good to be free, girl. Yeah, many people in this club, right about to spread some love. Ready now to see the I don't

Ultimul mix, suntem în cele 40 de minute non-stop hits, hituri mixate fără publicitate. Am avut Stroke 69 și Aisa Beautiful Smile. Încă două piese înainte de pauză, ne întâlnim cu Jamie Un Shura și desigur Ami, pentru că ne cereți foarte mult piesa asta, Trumpet Lights. Nu uităm de podcast, adică locul în care ascultați sau din care downloadați toate edițiile Kiss Kiss in the Mix, Summer Kiss sau Winter Kiss. Intrați pe kissfm.ro/kkm, aveți pentru audiție sau download toată lista de emisiuni. E foarte simplu. Încă două piese ziceam și apoi luăm mesajele de pe facebook.com/kissfmromania. Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM asculți doar hituri. I know. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Kiss FM România, Andru Dobrea, salutare, Zozo, fă-te bine și hai la școală că e plictiseală maximă fără tine, nu am cu cine să râd în ore. Pentru Ioli de ziua ei, un la mulți ani și melodia You Give Love. Don Ștefano, pentru micuța mea Meli din Sighișoara, te iubesc din toată inima, mă faci cel mai fericit om de pe planeta asta, abia aștept să viu acasă, zice. Ești din Germania. Six Shop pentru Geo Stoicu. Îmi pare rău că uneori nu știu să te apreciez atât cât meriți. Te iubesc foarte mult. Ea vrea o piesă de dragoste. După pauză ne întâlnim cu Antonia Jamea. Și încă unul să fie de la Narcisa Diaconu pentru iubuța mea, Dan, în paranteză, te iubesc foarte mult. După pauză ne întâlnim cu Antonia, ziceam Jamea, Ina și Plan Win India și Alex vine cu minim 2. Suntem In The Mix, DJ Young și Jonesy. La Kiss Kiss In The Mix asculți doar hituri. Înapoi la hit-uri, cu DJ Young și DJ Jonesy. Back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate pe ora aceasta, înainte de 8 fix, Antonia, Ina și Plan Win India și Alex Vela imediat minim 2. Azi e marți, dar în curând vine weekendul, iar în weekend avem super petreceri Kiss FM. Avem partidul Kiss FM vineri în club Das Ocado din Târgoviște cu Olix și Dan Fințescu, iar sâmbătă ne întâlnim cu ei în direct pe Kiss FM după miezul nopții în club After Eight din Cluj-Napoca împreună cu DJ Jonesy și Aner. Partidul Kiss FM, super nebunie în weekend. Continuăm mixul. La Kiss FM asculți doar hituri. Jamaica,

capul nu stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie. Super hituri în mix. Nu uităm, mâine dimineață, în prima oră de cronică, primul pot este de 2500 de euro la Kiss Cash. Vă înscrieți mai departe la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM, iar dacă vă sunăm, trebuie să ne spuneți cum se numește piesa de dinaintea concursului, exact în felul în care o anunță DJ-ul Kiss FM. De asemenea, vă înscrieți pe facebook.com/kissfmromania sau o altă variantă de înscriere la Kiss Cash direct pe site, pe kissfm.ro, acolo unde se află și regulamentul concursului. E foarte simplu, multă baftă la Kiss Cash. 2500 de euro mâine dimineață în cronică. Facem o pauză scurtă, iar apoi vine ora 8 în care începem alte 40 de minute non-stop hits cu DJ Young și Jossie in the mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Feel the sound. The sound. Kiss, kiss in the mix. Back to the mix, back to the party. O nouă oră de hituri mixate începe chiar acum, mai exact alte 40 de minute non-stop hits. Fără reclame, numai hituri in the mix. DJ Young și John împreună cu voi. Începem ora cu Loreen Euphoria, piesă nouă de la Sasha Lopez și Bruno împreună cu Ale Black, Everybody Feels Alright. Dar și Adele, Someone Like You, imediat. După care luăm alte mesaje care vin pe SMS la 0722 20 60 20. Loreen Euphoria in the mix la Kiss FM, asculti doar hituri. Oh, Thank you. Mix cu DJ Young și Jonesy. FM ascult doar hituri. În momentul să luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Am ales câteva dintre ele. Bună de la Cristina pentru soțul ei Alin, te iubesc foarte mult și hai la masă. Poftă mare acolo. Hello băieți, bun mixul până acum, l-am ascultat cu volumul la maxim, să ține tot așa. Bravo vouă, Marius din Galați. Mulțumim foarte mult. Hello, sunt Georgiana din Miercurea Ciuc. Vreau și eu o piesă Deep Central pentru cineva important din viața mea pe care încă îl iubesc, dar desigur nu-i spune numele. Bună, vrem și noi piesa Jamea de la Antonia pentru cele mai tari prietene, Flori, Lavi și Dea, cu mesajul vă iubesc foarte mult, vă pup dulce. Și de la Cornel pentru Andreea, cu multă dragoste, te iubesc. Aș dori pentru ea Smiley, Dead Man Walking, vine chiar acum Timbaland, One Republic, Apologize, avem imediat și Michel Telu, I Still Chupego. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și John in the Mix la Kiss FM, asculti doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Yeah.

Maroon 5 și Aguilera, Moves Like Jagger. Avem mesajele pe facebook.com/KissFM România. Sunt o tonă de mesaje acolo. Luăm câteva dintre ele. De la Andrei Timiuc, pentru cei care ascultă Kiss FM. Daniel Jardel, îmi pare rău să spun adevărul, dar România bate cu 8-0. Punem pariu Ovidiu pe scorul ăsta. Hai România să fie din partea noastră. Marius Marinache, de la el pentru toți colegii din clasă și mai ales pentru fete. Păi normal, păi cum? Ana Maria, pentru iubitul ei Tibi, care la ora asta doarme, dar despre care vreau să știe că îl iubesc foarte mult, cum n-am mai iubit pe nimeni vreodată. Păi și dacă doarme, cum o să audă el mesajul ăsta? Îl faci doar pentru tine, recunoaște. Și încă unul de la Antonio Toni, pentru România, suntem lângă tine, vei câștiga. Hai România, să fie, mai avem mai puțin de 30 de minute până începe meciul, așa încât ochii în televizoare și urechile pe Kiss FM. Ne întoarcem repede cu încă 3 piese înainte de ora 9. DJ Young și John C. in the Mix la Kiss FM, ascult doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când vine și piesa non-house și când desigur începe meciul, așa încât le spunem de pe acum, hai România, multă baftă! Like Chocolate, Maria Maria, Andreea Bunică vine imediat cu piesa Cugiu și mai apoi Grasul XXL la La Song. Nu uităm de cei 2500 de euro. Atât este potul Kiss Cash pentru mâine dimineață în prima oră de cronică. Hai să continuăm mixul. DJ Young și John C. in the mix la Kiss FM, ascult doar hituri. Say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor. We'll be right back.

aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum. Suntem DJ Young și Jonesy in the Mix. Avem mesaje 0722 20 60 20. Pentru voi, toată echipa Kiss FM și pentru toți suporterii României, hai România, Monica din Focșani. Pentru cei care ascultă Kiss FM și toți suporterii, 1-0 pentru România. Dar ar fi tare și un egal de la Blănaru Sebastian. Vine mesajul. Hai că ăsta e un mesaj foarte tare. Hello Kiss FM, sunt din Iași. Vreau și eu o dedicație pentru doamna asistentă Corban Angelica Gabriela de pe ambulanța din podul Iloaiei, județul Iași, cu mesajul gardă ușoară și multă sănătate. O melodie cu voltaj, vă rugăm frumos. Și unul care este de-a dreptul senzațional, așa mesaj mai rar. Trăiască Kiss, un Mambo Nambo number 5 merge mixat, Cipi pentru Munții Carpați. Multe mesaje, o tonă de dedicații, sunt unele pe care chiar nu le putem citi, vă dați seama câte primim, dar la mix ne descurcăm cel mai bine. Continuăm cu Adele, Set Fire to the Rain, Ina, Tu și Eu și Pitbull cu Neo, Give Me Everything. But

S-au clădit speranțe mii, ai fi uimit. Ai o inimă ce bate puternic, curajul de a fi propriul tău sfetnic. Ai libertatea ta și nu vorbesc despre ziar. Gustul plăcut și trebuie să uiți de cel amar. Visele tale ce înving orice coșmar. Mulți ași mânecă și unii n-au habar. Că ai lumină și viața e de vină, că fericirea trebuie să vină. O zi plină și viața e de vină, că uneori viața e divină. Viața e divină, oh, oh, oh, oh, oh. Viața e divină, ah, ah, ah, ah, ah. Viața e divină, oh, oh, oh, oh, oh. Viața e divină. Ai cuvântul, biletul să-ți iei zborul. O carte a vieții și tu ești autorul. În prima linie mai principal ca rolul. Nu trebuie să uiți că e important decorul. Că ai lumină și viața e de vină, că fericirea nu-i puțină. O zi plină și viața e de vină, că uneori viața e de vină. Viața e de vină. Cristina Mix, hai să luăm alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Valentin zice, pentru toți prietenii lui din Vulcan Hunedoara, pentru toți taximetriștii și pentru iubita lui Andreea. Nina zice, azi mi s-a întâmplat cel mai tare lucru și ascultam între timp Kiss FM. Cel mai tare post. Ne bucurăm să auzim că facem parte din viața voastră. Alex MC pentru Alin din Corabia cu mesajul, Aline, lasă că bate Rusia, zice el și râde, desigur, în ghilimele, bate Rusia. Andreea Florea, hello România. Bianca Vintilă pentru soțul meu, că este în Norvegia, te iubesc mult de tot, Cosmine. Continuăm mixul cu Tom Boxer, Deep in Love. O piesă care ne place foarte mult, Low Deep Tea, Casa Blanca. Și din cretacicul muzicii house vine o vechitură ca în fiecare seară. Azi avem parte de Sting și un remix foarte tare pentru Englishman in New York. DJ Young și Johnson in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. From UK to LA, been so many beautiful places, party with beautiful faces.

side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. Walking cane here at my side. You take it everywhere I walk. I'm an Englishman. The mix. În curând vine weekendul și în weekend avem super party-uri Kiss FM. Avem mai exact partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu vineri seara în club Dasocado din Târgoviște, iar sâmbătă ne întâlnim cu ei în direct pe Kiss FM după miezul nopții în club After Eight din Cluj-Napoca împreună cu Jonesy și Aner. Nebunie maximă în weekend și ultimele trei piese mixate de astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Coborâm ritmul cu Adi Cristescu singur în doi, avem Taka Bro, Taka Ta imediat și João Lucas cu Marcelo Ciuciacea. Ultimele trei piese din cele 50 de minute non-stop hits. DJ Young și Jonesy la Kiss FM. Asculți doar hituri. Parcă n-aș exista. Când mă privești, zâmbești de parcă ar fi ok. Dar știi că nu e așa. Și trece timpul, e simplu. Eu mă închid în mine din nou. Și ar fi timpul să fiu singur. Nu-ți pas oricum ce simt eu. Sunt singur în doi. Chiar dacă trăim în doi și poate dormi. Sau ce vrei. Probabil pentru că taci mereu. Ne facem planul și tu spui doar ok. Dar cred în ele doar eu. Și trece timpul, e simplu. Eu mă închid în mine din nou. Și ar fi timpul să fiu singur. Nu-ți